гаворыць радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Соул Мінск» Мар'яну Грузіловіч аднавілі на працы. Яе азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту ў Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. Гэта да іншае пасля навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Сёння ў свеце. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння заявіў, што ўсе краіны нясуць адказнасць, каб працаваць разам для пераадолення сусветнага эканамічнага крызісу. Абама, які цяпер у Лондоне для ўдзелу ў саміце вялікай дваццаткі, што мае на мэце выпрацаваць меры для ўмацавання сусветнай эканомікі, сказаў, што краіны вялікай дваццаткі павінны засяродзіцца на агульнай пазіцыі, але не на выпадковых адрозненнях. Выступаючы ў Лондоне на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Брытаніі Гордонам Браўнам, Абама сказаў, што захады павінны быць прынятыя хутка. Саміт вялікай дваццаткі пачынаецца сёння ўвечары з працоўнага абеду і працягнецца ў чацвер. Напярэдадні саміту ў лондонскім фінансавым раёне сабраліся пратэстоўцы. Адбыліся некаторыя сутычкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй каля банка Англіі. Банкіры, нахіляючыся з вакон офіса, размахвалі перад дэманстрантамі 10-фунтавымі банкнотамі, правакуючы крыкі і свіст. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты Барак Абама і Дмітры Мядзведзеў сустрэліся сёння першы раз для перамоваў у кулюарах саміту вялікай дваццаткі ў Лондоне. Пасля сустрэчы Абама і Мядзведзеў у распаўсюджанай сумеснай заяве паведамілі, што яны хочуць дасягнуць новага ядзернага пагаднення перад тым, як 5 снежня скончыцца тэрмін дзеяння дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Цяперашняя дамова абмяжоўвае два найбуйнейшыя ядзерныя арсеналы да памеру паміж 1700 і 2200 ядзерных боегаловак. Сярод іншых тэмаў абмяркоўваўся Іран. Два прэзідэнты заклікалі Тэгеран супрацоўнічаць з ядзернымі назіральнікамі ААН і давесці, што яго ядзерная праграма сапраўды мірная. Мядзведзеў заявіў, што ён аптымістычны адносна будучыні расійска-амерыканскіх дачыненняў. Абама сказаў, што ён прыняў запрашэнне Мядзведзева наведаць Маскву ў ліпені. Сёння Альбанія і Харватыя далучыліся да НАТО. Цяпер у альянсе 28 членаў. Альбанскі пасол Александр Салабанда і харвацкая пасол Калінда Грабар-Кітаравіч прадставілі свае краіны ў цырымоніі падпісання, гаспадаром якоў быў намеснік старшыні дзярждэпартаменту Джеймс Стэнберг. Дзве балканскія краіны былі прынятыя ў НАТО на саміце альянса ў Бухарэсці 1 красавіка 2008 году. Выслухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце нашы перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org. Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увечары 31 сакавіка настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Соул Мінск» Мар'яну Грузіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Мар'яна Грузіловіч адказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачвання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская. У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грузіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку. Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка скасаваны. Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ўжо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Я говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, проконсультироваться і прыняць рішэнне. Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая: «Загадваю адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Груздзіловіч Мар'яны Рыгораўны, пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян». Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Груздзіловіч адмовілася. Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться. На пытанне, ці мае спадарня Груздзіловіч намер аднаўляцца на працу ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала: «Шчыра кажучы, пока не. Я еще рашэнне не прыняла». Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Груздзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі. Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Мар'яна Груздзіловіч адказала на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг» падчас онлайн-канферэнцыі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг. Адказы Мар'яны Груздзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 35 хвілінаў, а таксама чытайце поўную версію онлайн-канферэнцыі на сайце свабоды свабода.орг. Ну, цяпер да беларуска-еўрапейскіх адносінаў. 6-8 красавіка меўся адбыцца візіт дэлегацыі Еўрапейскага парламенту, але візіт быў адменены, бо беларускія ўлады не пагадзіліся з яго фарматам. Наш корреспондент Ян Максимюк связался с керовником делегации, депутатом Европарламенту Яном Мариусом Висмом с партией европейских социалистов, как запытаться его про причины скасования визиту. Спадар Вірсма, што было галоўнай прычынай адмовы беларускага боку у прыняцці делегации Европейского парламента у Менску 6-8 красавіка? Ці не тое, что вы не пагадзіліся на официальную сустрэчу с депутатами Национального сходу Беларуси? Так, ваша здагадка правильная. Мы запропонавалі праграму сустрэчаў з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запропонавалі неафіцыйную сустрэчу з дэпутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Менску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Менску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І мы ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі. Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідэрланды, выступае як галоўны апанент такога запрашэння для Александра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў? Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду. Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з депутатом Европарламенту Яном Мариусом Вирсмом. Таким чином, як вы чулі, спадар Вирсма лічыць, что пакуль зарано запрашаць Александра Лукашенко у Прагу. А гэтае пытанне по-ранейшаму выклікае шмат ваших телефонаванняў. по питанию приглашения Лукашенко на саммит у Прагу. Я считаю, что его не можно туда приглашать, потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов. Все разумеюсь у Брюсселе, что Лукашенко в Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер. Нагадаю, наш автоотказник в Менску працюе штодня, круглые сутки 2-66-30-9-52, а ваши звонки на свободу цалком прогучать у передачи «Звонки на свободу» приблизно раз 15 хвилинов. Нагадаю, что громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Вацлав Гавел, перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з основальників руху «Хартія-77». Напередодні першого візиту у Прагу президента США Барака Обами сьогодні Вацлав Гавел розважає про ідею просовування демократії і відказує на питання, яка єгона порада новій адміністрації США. Я сам на ту тему мовив із президентом Бушем, а частократ. Я сам мислим, що треба дуже... Я на гэтую тэму размаўляў і з прэзідэнтам Бушам і даволі часта, і мяркую, што трэба вельмі ўзважана і асцярожна выказвацца. І калі б нешта хоць трошку магло быць успрынята як экспарт нашых звыкаў і нашай сістэмы некуды ў іншы рэгіён свету, як экспарт прымусовы, то гэта сапраўды небяспечна. Але то не знамена... Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце, і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе. Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку. Вельмі важна знайсці нармальны баланс, каб з аднаго боку паважалася салідарнасць і права на салідарнасць, неабыякавасць да таго, што адбываецца, а з другога боку, каб ніхто не мог гэта інтэрпрэтаваць як нейкі новы каланіялізм ці экспарт цывілізацыйных каштоўнасцяў у свет, які іх не можа падзяляць. Экспорт цывілізацыйных гаднот да света, якія не можа здзіваць. Это было меркаванне Вацлава Гавла. Нагадаем, што цалкам меркаванні грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. Гадзіна жывога эфіра пачынаецца а 7 гадзіне раніцы. Чарговая гадавіна так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі адзначылася новымі праблемамі ў дачыненні дзвюх краін. Адмовай Мінфіну Расіі даць Беларусі крэдыт у расійскіх рублях, адключэннем вяшчання шэрагу расійскіх тэлеканалаў Беларусі, гандлёвымі спрэчкамі. З чым Менск і Москва сустракаюць так званы «Дзень єднання», які адзначаюць 2 красавіка, распавядае Валер Каліноўскі. Беларускі ўрад ужо атрымаў ад Расіі некалькі крэдытаў агулам на 3 мільярды даляраў. Яшчэ адзін транш у паўмільярда даляраў Москва мае пералічыць бліжэйшым часам. На дадатак да гэтых пазыкаў беларускі ўрад звярнуўся яшчэ па 2 мільярды даляраў пад дзяржаўныя гарантыі Расіі. Пра гэта паведамілі ў расійскім Мінфіне. Апрача таго, на пачатку году Менск папрасіў у Москвы крэдыт у расійскіх рублях агульнай сумай 100 мільярдаў, што адпавядае 3 мільярдам даляраў США. Беларусь гэта матывавала неабходнасцю пераводу сваіх разлікаў з Расіяй на яе нацыянальную валюту. Напередадні афіцыйнага свята яднання Беларусі і Расіі расійскі Мінфін адмовіў Беларусі ў крэдыце памерам 100 мільярдаў рублёў, матываваўшы гэта тым, што Беларусь і так атрымала шмат пазыкаў ад Расіі. Ва ўрадзе Беларусі на гэта зазначылі, што афіцыйна не атрымлівалі ніякай інфармацыі з Расіі наконт адмовы ў 100-мільярдным крэдыце. Сёння на гэтую навіну адрэагаваў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хроў. Не магу представіць, почему адказаў. Это переговорны працэс, пазіцыі будуць сверены, і я глубоко убеждён, што кредит Республики Беларусь при предоставлении необходимой информации будет представлен. Менский политолог Юрий Чаусов связывает отмову черговой российской позиции для Беларуси с двухбоковым торгом у политической сферы. Ты пытания, которые есть в порядке дня, то русско-российских отношений, ну, в принципе, задуманы.

потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорск, Васильевич. И разумеют у Брюсселе, что Лукашенко у Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер. Я поддерживаю тетку Анну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. А расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту, расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькевич из Солигорска. У працяг теми коментари до виказування слухачки Свободи. Хочу сказати на дзвонок тітки Ганни з Молодечна, яка і обута, і опранута, і так любить Лукашенку. В одрозненні від вас, тітка Ганна, я свою пенсію не можу купити і обуток, і одіння, а ношу те, що куплено 20 років тому. І ось тепер ще, щоб помитися в бані, бо вдома такої можливості нема, у мене інваліди другої групи, отобрали льготу. Але я не за гэта не люблю Лукашенко, а за його ненависть до всього білоруського. І за те бридкі слова, які він собі дозволяє, виказуючись у адрес білоруської позиції. І він гэтым ганьбить і себе, і мене, і всю країну. Ліда з Мінську. Почув дзвонок слухачки, яка назвалась тіткою Ганною. І хочеться у нього спросити, хто вам дав право, як раніше казали, от імені і по порученню усього народу виказувати проводиру любов. Хорошо, якщо ви так його вже любите, то це ваша особиста справа. Причому тут увесь народ. І ще вопрос, на якому основанні ви називаєте всіх, хто думає по-другому, врагами народу? Все це надто ж уже сталінщини віддає. Чуть не так, що сказав, чи зробив. І все, ти вже ворог народу. Так що, може ви хочете, як у нас? Усе вернулось до тих часов. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишите. Дзяліцеся новинами, выказывайте своє ставленне до падзеў у Беларусі і свете. Ми так само чакаем водгукаў на працу «Радуе Свобода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем. Послухав выступление спадарыни Груздзелович, выкладчицы адукацыйнага центра, и хочу вам сказать, які гэта адукаваный, пристойно выхаванный человек. Такий человек, такий выкладчик не мог образить вучня, тем больше, что и наведы, это незвычайная школа, и чьи там дети выховываются. Это лепшие выкладчики, не тыя, что основным у школах боятся рот раскрыть и повстать за будущую не только деток, а и свою. Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. Я еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Минской студии «Свободы» працуе штодня 266-39-52 круглые сутки. Так само вы можете брать удел у дискуссиях на сайте «Свободы». Наш адрес – свобода.орг. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. Ад 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіце «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте «Свободу». У Мінську 18:30 у ефіры «Радіо Свобода», у студії Вольга Караткевіч, новини. І починаємо повідомленнями з Білорусі. Наставницу з адукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Грузділовіч одновили на праці. Її ознайомили з загадом, поводле якого адмінені були загад об її звольненні. Нагадаємо, її звольнили після дискусії з Навученкою на конт Дня волі 25 соковіка. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Марінус В'єрсма з партії європейських соціалістів потлумачив, чому був скасований візит депутатів Європарламенту у Білорусь. Европарламентары не приняли умову официально сустреться с депутатами Палаты представников. В'єрсма лічить, что покуль зарано запрошать Александра Лукашенко в Прагу. Министерство финансов России кончатково отмовилось дать Беларуси кредит 100 миллиардов российских рублей для взаимных разликов. 1 красавіка аператоры кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росіі у Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаванням патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня у Мінску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем навіны. Сёння ў свеце. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся сёння першы раз для перамоваў у кулярах саміту Вялікай Дваццаткі ў Лондоне. У распаўсюджанай сумеснай заяве лідары паведамілі, што хочуць дасягнуць новага ядзернага пагаднення перад тым, як 5 снежня скончыцца тэрмін дзеяння дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння заявіў, што ўсе краіны нясуць адказнасць, каб працаваць разам для пераадолення сусветнага эканамічнага крызісу. Абама, які цяпер у Лондоне для ўдзелу ў саміце Вялікай Дваццаткі, што мае на мэце выпрацаваць меры для ўмацавання сусветнай эканомікі, сказаў, што краіны Вялікай Дваццаткі павінны засяродзіцца на агульнай пазіцыі, а не на выпадковых адрозненнях. Сёння Альбанія і Харватія далучыліся да НАТО. Цяпер у альянсе 28 членаў. Цырымонія падпісання сёння адбылася ў Вашынгтоне. Дзве балканскія краіны былі прынятыя ў НАТО на саміце альянсу ў Бухарэсце 1 красавіка 2008-га. У Маскве быў моцна збіты вядомы адвакат праваабаронцы Лео Панамароў. Паводле інтэрфаксу, Панамароў быў шпіталізаваны ў сур'ёзным стане. Пасля нападу каля ягонага дому позна ў аўторак. Таццяна Локшына, кіраўніца мясцовага аддзялення арганізацыі Human Rights Watch, заявіла, што напад демонструє непримальні умови, у яких дійнічає російська громадянська супольність. Ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини. Наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Ви на хвалях Радіо Свобода. Настаўніца Мар'яна Груздзіловіч нядаўна звольненая, а пасля адноўленая на працы ў прыватным адукацыйным цэнтры ў Менску, сёння была госцей онлайн-канферэнцыі на «Свабодзе». Запіс яе адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» вы пачуеце неўзабаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах на «Свабоду» многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах?

Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з выкладчыцай Мар'янай Груздзіловіч, якую звольнілі, а пасля аднавілі на працы ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск». Коротка пра нашу госцю. Мар'яна Груздзіловіч скончыла Менскі педагагічны інстытут замежных моў, выкладала ангельскую мову ў школах і гімназіях Менску, а з 98 году працавала ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск». 25 сакавіка яна была звольненая. Падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае акцыі дэмакратычнай апазіцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Кіраўніцтва цэнтру палічыла, што настаўніца парушыла статут арганізацыі і звольніла яе. Пасля магутнай хвалі салідарнасці настаўніцу ўсё ж аднавілі. Учора ўвечары настаўніца даведалася, што загад аб яе звальненні адменены. Пытанні наведнікаў сайту да Мар'яны Груздзіловіч агучвае Сергей Шупа. Наведнік нашага сайту «Фермер» піша: «Дзякуй за грамадзянскую пазіцыю спадарэння Мар'яна. Ці плануеце звяртацца ў суд па пытанні вашага абуральнага несправядлівага звальнення?» Спадар фермер, па-першае, вялікі дзякуй за падтрымку. А паколькі вы першы, каму я адказваю падчас гэтай канферэнцыі, то ўсім перадаю вялікі дзякуй. Вы ўжо пэўна ведаеце, што загад аб маім звальненні адмянілі, таму няма патрэбы звяртацца ў суд. Але яшчэ раз дзякуй усім, хто мяне падтрымаў у складанай сітуацыі. Асабліва я ўдзячна спадарні Івонцы Сурвілі, старшыні рады БНР, якая знайшла час і адной з першых выказала мне падтрымку. Дзякуй вялікі. Гэтыя словы былі для мяне першым глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякуй таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах. Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне. Алесь, ваше пытанне амаль рытарычнае. На маю думку, жыццё простага чалавеку ў Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часта ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць, ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы, наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей. Вераніка з Менску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?» Вераніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я прыкладам заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі? Наведнік нашага сайту Дзім Зменску піша: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримлюю. Саме цікаве, що у будучині батька гэтай дзяўчыны прыкладзе максімум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку і атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён же ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Гэта значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у вразвяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў». Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды наконт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладання замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку. Спадарані Мар'яна, вам піша Таціана Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылаліся сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое, ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй, беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?» Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэтак моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі. Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?» Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна. Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню? Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спыненне хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую». Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы. Снежны чалавек з горада Магілёву пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю. Снежны чалавек. Не хачу называць прозвішча той дзяўчынкі, бо яна дзіця. Магчыма, яна толькі бяздумна паўтарала словы дарослых. Наведнік сайту, які падпісаўся літарай Д, пытаецца, ці ведалі вы пра правіла, што са студэнтамі не можна гаварыць пра палітыку, рэлігію і секс. Так, але гэта не азначае, што такія размовы не ўзнікаюць самі сабой, ад дзяцей. Каб паміж імі не ўзніклі канфлікты, педагогу даводзіцца ўмешвацца. Андрэй выказвае такое крытычнае меркаванне. Кожны мае права на ўласнае меркаванне, піша ён, як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды выказалася абразліва, уроды. Вы мелі права зрабіць за ўвагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове. Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила прабачэння ў яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае, у тым ліку і прабачэнне. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам. Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звяртаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Грудзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным у гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч. Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве. Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, якая падпісалася «Сяброўка». Я дасканала ведаю, што спадарыня Грудзіловіч не валодае беларускай мовай у такім аб'ёме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? І як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет? Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё. Але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову. Ну, я вам скажу, слухаючы зараз адказы ў нашым радыёварыянце, я б, можа, і не падумаў, што вы гэта нагаворывалі на нейкай іншай мове, а вас толькі перакладалі. Так што я вам раблю камплімент вашай беларускай мове. Я ж лінгвістка, ж прыпадаю мовы. Ну, так яно відаць. Ну, і апошняе слова, вы маеце магчымасць сказаць пару словаў нашым слухачам. Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны. На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Марыяна Груздзіловіч. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.